जीवन में हमें एक गाना था, कोई हमदम न रहा कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे कोई हमारा न रहे। ये गाना मैंने गाया था, जरा मुश्किल पड़ा मुझे, 14 मात्रे गाला चौथा था, लेकिन छुटपन से किशोर तो 5 साल का था, उसको गाना बड़ा पसंद आया, तो उगा तो सकता नहीं था, उसका गला बहुत ही ख़राब था, लेकिन इतफाक किया कि उसको कुछ जख्म हो गया बहुत ज़बरदस्त, एक महीना रोता रहा वो, और उसका गला जो था ना धीरे धीरे रियाज करने में जब साफ होता है, जैसे साफ हो गया, जब घाव साफ हुआ तो गला भी साफ हो गया, तब किशोर गाना शुरू किया उसने। तो उसने मुझसे आके कहा कि दादा मनी मुझे वो गाना गाना है, जब गाने लगा था पिक्चर भी बनाने लगा था। मैंने कहा कौन सा गाना? बोले झंझोर में जो गाना तुमने गाया है कोई हमदम न रहा को। मैंने कहा वो आड़ा चौताल से बनेगा नहीं, 14 मात्रे का। बोले कि मेरे को 14 मात्रा आड़ा चौताल झंझोर कुछ नहीं मालूम, मैं गा दूंगा और देख लेना तुमसे तुमसे अच्छा ही गाऊंगा। कोई हमदम न रहा कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा कोई सहारा न रहा। शाम तन्हाई की है आएगी मन जो मुझे राह दिखाए वही तारा न रहा कोई हमदम न रहा कोई सहारा न रहा। नजारों न हंसो मिल न सकूंगा तुमसे, नजारों न हंसो मिल न सकूंगा तुमसे, वो मेरे हो न सके मैं भी तुम्हारा न रहा कोई हमदम न रहा कोई सहारा न रहा। क्या बता चला जाता हूँ, क्या बताऊँ मैं कहाँ यूँ ही चला जाता हूँ, जो मुझे फिर से बुला ले वो इशारा न रहा कोई हम कोई सहारा न रहा, हम किसी के